Cengiz öğretmen muhtarla birlikte mükellef bir yer sofrası kuruyor. Muhtar evden biraz yemek de getirmiş, sofrada yemekle beraber kahvaltılık çeşitleri var. Hep birlikte güzel bir şekilde karnımızı doyuruyoruz, yedikçe ne kadar acıkmış olduğumu da fark ediyorum. Yemeğin ardından çaylarımızı içip sohbet ediyoruz. Cengiz öğretmen ile muhtar köyün ekonomik, sosyal, coğrafi ve demografik yapısı ile ilgili bir takım bilgiler veriyorlar. Ayrıca Cengiz öğretmen açık olan bilgisayarının ekranını çevirerek, bilgisayara kaydetmiş olduğu okul ve öğrenci bilgileriyle, veli profiline ilişkin birkaç ayrıntıyı da anlatıyor. Gördüklerimden ve bulunduğum ortamdan büyük bir memnuniyet duyuyorum, o kadar ki birkaç gün kal deseler kalabilirim.